tablicę z odciskiem dłoni żużlowca i wypisanymi wszystkimi jego sukcesami umieszczono na terenie stadionu imienia Edwarda Jancarza. Rzecz nieprawdopodobna. Strasznie mi miło. Ujęło mnie to, dlatego że po raz pierwszy miałem zaproponowaną taką rzecz. Jeździłem dla miasta, dla kibiców. To była dobra współpraca, która dała wiele medali, dała wiele zwycięstw poszczególnych i meczowych, jak i medali dla drużyny i Mistrzostwo Świata, które zdobyłem jeżdżąc w Staligorzu. Także za to im bardzo dziękuję i jestem wdzięczny za tą rzecz, którą zostałem odznaczony. A za godzinę zdecydowanie więcej o piłce, a że nie o naszej, to będzie ciekawie. No i nie powiem, że swego nie znacie, a cudze chwalicie, bo wiemy, jaki jest poziom naszej ekstraklasy, ale ciągle czekamy na sukcesy na arenie międzynarodowej. Los chciał, że Maribor wygrał z Celticiem, właściwie pokonał ich w dwumeczu, no i być może Legia z Celticiem znów będą mogli się zmierzyć w Lidze Europy. To przed nami. Co dziś, jeśli chodzi o pogodę? Pochmurno i deszczowo, choć na razie w Warszawie świeci piękne słońce. Jeśli chodzi o opady, to najwięcej ich spadnie na południu kraju. Tam też możliwe jednak przejaśnienia. Burze za to na Wybrzeżu i na Kujawach. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, silniejszy w czasie burz i nad samym morzem. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie 994 hektopaskali. Chrypka nieco, no to znaczy, że temperatury niskie. I to prawda, 16 stopni tylko w Suwałkach i Augustowie, 17 w Katowicach, Tarnowie, Przemyślu i Olsztynie, 18 w Trójmieście, Zamościu i Radomiu, do 19 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Koszalinie. A tu niespodzianka, jeszcze 20 Szczecin, Gorzów i Szklarska Poręba. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Może hot doga? Nie, no pierożki. Nie, chyba wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę. Wiemy, że trudno się zdecydować. W końcu na stacjach Lotos i Lotos Optima pyszne pierożki są naprawdę pyszne. A hot dogi z szynki są naprawdę z szynki. A kawa? Aromatyczna kawa jest oczywiście aromatyczna. A ty już wiesz, na co masz ochotę? Pierożki, hot dogi, kawa. Zapraszamy do Kawę Punkt na stacjach Lotos i Lotos Optima. W najnowszej polityce temat na początek szkoły. Czy twoje dziecko zrobi życiową karierę? Czego nie widzą krytycy Platformy? Rosjanie cieszą się z sankcji, a ponadto grywalizacja, czyli jak bez podwyżki zmotywować pracownika oraz specjalny raport o Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Tygodnik Polityka już w sprzedaży. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Tym razem przeniesiemy się na południe Hiszpanii, do słonecznej Andaluzji. Wystąpi zespół Michała Czachowskiego Viva Flamenco. To już 7 września o godzinie 11 w studio koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Zapraszam serdecznie. Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Już jutro od samego rana. Masywna wyprzedaż w Castoramie. Olbrzymie rabaty, nawet do 70% na tysiące produktów. Bądź pierwszy i nie daj sobie odebrać takiej okazji. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Panie Krystianie, napisała słuchaczka, jest sposób na jesienne poranki. Zakochać się trzeba. Człowiek budzi się o 5:00, godzinę przed budzikiem i myśli sobie, jaki to będzie piękny dzień, aż chce się wstawać. Proszę o pozdrowienie Michała. To przez niego to wszystko. Panie Michale, gratulujemy i bardzo się cieszymy. Więcej Michałów nam trzeba, po prostu. A w sprawie leniwców, o których dziś mówiliśmy także po 6:30, leniwiec dwupalczasty, bardzo popularny, występujący na terenie całej Polski gatunek urzędnika piszącego tylko dwoma palcami na klawiaturze służbowego komputera. Pozdrawiam, napisał pan Piotr. 71335. Naszą encyklopedię botaniki chwilowo zamykamy, ale jeszcze dziś do niej powrócimy. No, właściwie zoologia bardziej by pasowała. Piosenka dnia teraz. Jessie Ware. Jej pierwszy album wysoko oceniony przez krytyków, drugi za to ukaże się 6 października. No i to jest kolejny zwiastun tej płyty. Say you love me. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me. That's all it takes. Hearts getting torn mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might. Baby, it looks as though we love's floating away. Just say you love me, and just for today. And don't give me time, 'cause that's not the same. Want to feel burning flames when you say my to feel passion flow into my bones like blood through my veins. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might. And baby, it looks as though Say You Love Me, to jest nasza piosenka dnia. Pozdrowienia dla Krzycha od pani Magdy i pani Honorata też prosi o wsparcie dla swojego taty, o ile dobrze pamiętam. No, różne rzeczy nas dziś czekają w ciągu dnia. Trzymajmy się i głowa do góry. To będzie zdecydowanie lepiej. Powiedziałem, że różne rzeczy nas czekają w ciągu dnia, no i być może będą to rzeczy miłe, a być może spełnią nasze oczekiwania. Zapraszamy do Trójki. Bo wracamy do tematu dzisiejszego wystąpienia premiera, który przedstawi posłom plan swoich działań na ostatni rok kadencji. Załóżmy, że wyobrazimy sobie, co byśmy chcieli usłyszeć od Donalda Tuska. Pani marszałek, panie marszałku, szanowne panie posłanki, panowie posłowie. W roku 2015, który będzie rokiem trudnym, nie tylko dla Polski, dla wszystkich Polaków. Dlatego chcielibyśmy razem zrobić największą w naszej historii imprezę. Takiej rewolucji na rzecz dzietności, takiej rewolucji Polska jednak potrzebuje. Innego sposobu na szybkie poprawienie stanu rzeczy nie znajdziemy. A więc będziemy proponowali matce, a precyzyjniej mówiąc matce i ojcu, rodzicom na tę imprezę 300 miliardów złotych. To jest to satysfakcjonujące minimum. Ani robotnik, ani sprzedawca, ani student, ani kucharka nie będzie musiała wybierać, zrobić imprezę albo by nam miała pracę. Chcemy, żeby dzieci rodziło się jak najwięcej polskich noblistów. Dlatego w roku 2015 każde polskie małe dziecko w odpowiednim momencie ma miejsce w przedszkolu i w żłobku. Chcielibyśmy także, aby urzędy pracy były wreszcie premiowane za efektywność w aktywizacji matki, która wraz z ojcem, który w odczuciu wielu dostał zadyszki po Euro 2012 i bardzo długo jeździ w niekomfortowych warunkach polskimi pociągami. My tę cenę płacimy, cenę dyskomfortu pasażerów, po to, aby ta modernizacja przyniosła wreszcie efekty. Pomóżcie nam, aby ten program zrealizować, a nie straszcie więzieni. Państwo polskie jest dzisiaj zdolne do rozdawania pieniędzy lub przywilejów. I tę wizję, tę wielką ideę chcielibyśmy realizować, chcielibyśmy to wielkie zadanie dokończyć. I jeśli nie wszystko robiłem tak, żebyście i wy w to uwierzyli, to dziękuję bardzo, pani marszałek. Tak, dziękujemy, dziękujemy oczywiście, panie premierze. Ja nie wiem, czy ta wyobraźnia nie pobiegła zbyt daleko, no ale to się wszystko okaże dziś. Ktoś powie gruszki na wierzbie, ktoś inny powie gruszki na wierzbie, to już nie ewenement, a o tym już niebawem. Premiera z wyobraźnią podsłuchiwała Anna Rokicińska. Przymrożone oko można już otworzyć szeroko. Człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. A komputer tak wybrał? No to nie będziemy wprowadzać go w gniew. 18 po 7, tak? 71335 ranek małpa polskiradio.pl albo 22 i 7 trójek. Yeah. To grupa Tilt oczywiście, tak myśli krążą gdzieś troszkę dookoła. Czy ktoś jeszcze pamięta, kiedy był Tilt w salonie gier? Chodziłaś kiedyś do salonów gier? Były takie do automaty albo bilardy, ja? Albo... A czego ja tam miałam szukać? No, szczęścia wygranej. Jak się ruszyło automatem, no to wystąpił wtedy Tilt. No nie, dobrze, jeśli nie chodzi chadzałam o... chadzałam do takich miejsc. Leniwca dwupalczastego. Słuchacz napisał, to ja, leniwiec dwupalczasty, jestem urzędnikiem skarbowym i piszę dwoma palcami dość powoli. Czy na pewno chcecie, żebym pisał szybciej i wszystkimi palcami? No to bezpieczniej będzie. Ale czy pan nas straszy, grozi, czy nie wiem, czy obiecuje, bo teraz już nie wiem. No może pod dywan zamiećmy tę sprawę, a teraz przejdźmy do porannej prasy. Maja Borkowska. Gazeta Polska Codzienny, tu artykuł Smog zostaje pod Wawelem. Skarga dwóch mieszkanek Krakowa wystarczyła, aby puścić z dymem zakaz palenia węglem w piecach. Sztandarowy pomysł na walkę z zanieczyszczonym powietrzem w mieście. I choć normy pyłów zawieszonych w atmosferze są pod Wawelem przekraczane przez 200 dni w roku, niewiele wskazuje, by w najbliższym czasie miało to zmienić się na lepsze. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zakaz palenia węglem w piecach w Krakowie, uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego w listopadzie 2013 roku. Sąd uznał, że zakaz uderza w zasadę równości. I o tym więcej w artykule w Gazecie Polskiej Codziennie. W Rzeczpospolitej znaleźli ofiary Sowietów. W dawnym więzieniu NKWD we Włodzimierzu Wołyńskim odkryto szczątki 1000 osób, w tym polskich żołnierzy. Od czerwca bez rozgłosu prowadzone są prace poszukiwawcze i ekshumacje na terenie grodziska dawnego zamku Kazimierza Wielkiego we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie. W latach 1939-1956 na terenie grodziska znajdowało się więzienie sowieckich służb specjalnych. Prace prowadzą polska i ukraińska grupa archeologów i antropologów. Finansowane są one przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Jak informuje Aleksiej Zlatogorski, który kieruje grupą ukraińskich archeologów, na terenie grodziska odkryto szczątki co najmniej 950 osób. W tej grupie są polscy żołnierze, a także osoby cywilne. Jego zdaniem są wśród nich Polacy, bo znaleziono przy nich katolickie medaliki. Ponad 90% znalezionych łusek pochodzi z używanych przez Sowietów pistoletów. To zdaniem Zlatogorskiego może oznaczać, że zostali zabici przez NKWD w latach 1940-1941. Znaleźli ofiary Sowietów, ten artykuł w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. Handlowcom wstęp wzbroniony, podręcznik do plecaka ucznia, laptop do teczki dyrektora. Tak zdaniem Fundacji Polska bez Korupcji działa rynek edukacyjny. Jej przedstawiciele domagają się, by pracownikom wydawnictw zakazać wchodzenia na teren szkół. Szkoła zobowiązuje się, że przez 3 kolejne lata, począwszy od roku szkolnego 2012-2013, będą w niej używane podręczniki do nauki języka angielskiego wydawnictwa, tu miejsce na nazwę. Wydawnictwo zobowiązuje się do sprzedaży szkole jednej tablicy Esprit 80 cali, wartość 4919 zł brutto, w promocyjnej cenie złoty 23. To cytat z umowy, jaką jedna ze szkół podstawowych zawarła z wydawnictwem edukacyjnym 2 lata temu. W zamian za prezent dyrektor zgodził się, by do czerwca 2016 roku w jego placówce obowiązywały podręczniki do nauki języka angielskiego konkretnej firmy. Zapewnił też wydawcy prawo do kontrolowania, czy wywiązuje się z porozumienia. W razie zerwania umowy zgodził się nawet na dotkliwą karę. To tylko wierzchołek góry lodowej, twierdzi Mateusz Górowski, założyciel Fundacji Polska bez Korupcji. W ubiegłym roku wysłał do gmin pisma z prośbą, by w trybie dostępu do informacji publicznej udostępniono mu porozumienia podlegających im szkół z firmami edukacyjnymi. Z przysłanych do niego dokumentów wynika, że forma umowy, w której wydawca dostarcza sprzęt, zapewniając sobie wyłączność na dystrybucję podręczników, to powszechna praktyka. Handlowcom wstęp wzbroniony. Ten artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej, a w Gazecie Wyborczej podwórko za karę. Na trawniku przed blokiem zakaz gry w piłkę, a Orlik do południa zamknięty na kłódkę. Trzepak tylko do dywanów. Kiedyś karą dla dzieci był zakaz wychodzenia na dwór. Dziś karą staje się nakaz wyjścia na podwórko, mówi kulturoznawca. Sierpień, wakacje w pełni. Michał, nauczyciel angielskiego z Gorzowa Wielkopolskiego, patrzy przez okno swojego bloku. Przed klatką stoi grupa dzieci. Będzie więcej, bo osiedle dopiero się rozbudowuje, zauważa. I martwi się, bo na nowym osiedlu o dumnej nazwie Europejskie nie ma dla tych dzieci żadnego boiska. Nie bardzo mają więc co ze sobą zrobić, oprócz stania przed klatką. Europejskie nie jest wyjątkiem, tak wygląda wiele nowoczesnych osiedli. Ich młodzi lokatorzy często mogą jedynie pomarzyć nie tylko o boisku, ale nawet o zwykłym placu zabaw. Zresztą nawet jeśli deweloper placyk postawi, to służy tylko kilkulatkom. O starszych dzieciach prawie nikt nie myśli. Ale i na starych osiedlach nie jest lepiej. O tym artykuł Podwórko za karę w Gazecie Wyborczej. No i niestety takich podwórek jest rzeczywiście mnóstwo. Tak, myślę, że młode pokolenie nie będzie wiedziało, co to wyjść na dwór, pograć w piłkę. Ileż przygód ominie. A myśl tak, Krystian, wyjdziesz? Oczywiście. Mamo, rzuć mi chleba, kawałek. Tak, no. Krystian, do domu! Jeszcze chwilę! Dobrze, że miałem imię takie, że wiadomo było, że o mnie chodzi. Jak mama zawołała, Michał! No to kilku tam się zbiegało pod balkon. Maja Borkowska, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Słyszymy się za 20 minut. To będzie przegląd tygodników. A na razie My Time. Michał podrywa panią Natalię do życia, ale jest jeszcze Marta, która budzi nadzieję na lepszy dzień. Podpisane tajemniczym K. I dobrze, że sobie poprawiamy te nastroje. 7.30 punktualnie minęła. Czas na skrót najnowszych informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Szybkie zakończenie rozlewu krwi na Ukrainie i rozpoczęcie politycznych negocjacji. O tym prezydenci Ukrainy i Rosji rozmawiali w Mińsku. Porozumieli się w sprawie wznowienia konsultacji na temat dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę. Władimir Putin mówił też, że poruszyli temat umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Jeszcze raz zwróciliśmy uwagę naszych ukraińskich i europejskich partnerów na to, że wejście w życie umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą i Unią niesie dla rosyjskiej gospodarki poważne ryzyko. Będą kolejne rozmowy o Ukrainie w Mińsku. Ma się tam spotykać grupa kontaktowa OBWE Ukraina-Rosja. Jest szansa, że wkrótce doczekamy się przepisów, które pozwolą na odzyskanie pieniędzy wyłożonych na zabiegi medyczne za granicą. Sejm, który dziś zbiera się, zajmie się projektem tzw. ustawy transgranicznej. Umożliwi ona pacjentom zwrot kosztów leczenia przeprowadzonego w innym państwie Unii. Ja jestem przekonany, że ustawa będzie uchwalona przez Sejm w najbliższy piątek. Pozostaje jeszcze kwestia drogi w Senacie i ewentualnych tam poprawek powrotu do Sejmu, ale wydaje się, że do końca września tę ścieżkę senacką powinniśmy też zakończyć. Zapowiada wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Dyrektywa obowiązuje od października. Polska do tej pory nie dostosowała krajowych przepisów do unijnego prawa. Wenecja walczy z kłódkami zakochanych. Specjalna ekipa rozpoczęła akcję usuwania kłódek, które pary z całego świata umieszczają na przykład na mostach na znak ich miłości. A władze Wenecji ruszają z kampanią pod angielskim kryptonimem Unlock Your Love. Wszyscy muszą zrozumieć, że przyczepianie kłódek do zabytkowych budowli to nie dowód miłości, ale zniewaga dla dziedzictwa kultury, oświadczył jeden z miejskich urzędników. W Trójce poręczne ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Przedstawię Państwu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry. Mądrze zmieniając sprzedawcę prądu, możemy mniej płacić za energię. Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że coraz chętniej decydujemy się na nowego dostawcę. Miesięcznie robi to kilka, a kilkanaście tysięcy osób. Od lipca 2007 roku, od kiedy można dokonywać takich zmian, zdecydowało się na to 211 tysięcy klientów indywidualnych i ponad 113 tysięcy odbiorców biznesowych. Rzeczniczka URE Agnieszka Głośniewska zaznacza, że właściwy wybór może oznaczać oszczędności dla domowego budżetu. Przy takim średnim zużyciu możemy wyszukać takie oferty, które dadzą nam właściwie jeden rachunek w roku za darmo. Pamiętajmy, że zmieniając sprzedawcę, różnica będzie tylko i wyłącznie w cenie energii i nie zmienią nam się opłaty za dystrybucję energii, ponieważ dystrybutora nie zmienimy, będziemy cały czas w tej samej firmie, która dostarcza nam energię. Agnieszka Głośniewska dodaje, że jest coraz więcej ofert dla gospodarstw domowych. Widzimy to chociażby po naszym kalkulatorze taryfowym, gdzie przedsiębiorcy zgłaszają swoje oferty. W zeszłym roku tych ofert było kilka do 10, teraz to już jest kilkanaście, a nawet do 20 ofert wprowadzonych do naszego kalkulatora przez sprzedawców energii. W tym kalkulatorze możemy obliczyć sobie właśnie, ile możemy zaoszczędzić na zmianie sprzedawcy. Więcej informacji na temat możliwości zmian sprzedawcy energii można znaleźć na stronach internetowych URE. Pozostańmy przy tematyce energii, tym razem wiatrowej, która ma swoich zwolenników i przeciwników. Ci drudzy podkreślają problem dewastacji krajobrazu, a ci pierwsi doceniają aspekty finansowe. Na wiatrakach można dobrze zarobić, o czym przekonała się m.in. gmina Margonin w Wielkopolsce, mówi jej burmistrz Janusz Piechocki. Przed działalnością farmy wiatrowej Margonin sklasyfikowany był na 75. miejscu w kraju, jeśli chodzi o zamożność samorządu. W pierwszym roku funkcjonowania farmy 28. miejsce, w roku 13. jesteśmy na 24. miejscu w kraju. Farma wiatrowa w Margoninie to 60 wiatraków o łącznej mocy 120 MW. Wtorek na giełdach za oceanem to kolejny dzień wzrostów. Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,17%, Standard & Poor's 500 zyskał 0,11%, Nasdaq Composite zwyżkował o 0,29%. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy w Polsce 3,46 zł, euro kosztuje 4,18 zł, dolar jest po 3,17 zł, funt brytyjski kosztuje 5,25 zł, uncja złota w tej chwili kosztuje 1283 dolary. I jeszcze przypominam o konkursie z cyklu Gospodarka dla Każdego. Należy wymyślić hasło zachęcające do szybkiego zastrzegania dokumentów w przypadku ich kradzieży lub zgubienia. Nagroda to pierwszy polski polimerowy banknot. Szczegóły na stronie gospodarka.polskieradio.pl. To Arkadiusz Ekiert, którego Państwo mogą zaobserwować na zdjęciu na naszym facebookowym profilu Trójki. Nie piękna kryza. Nie zdradzamy tu jakichś szczegółów? Nie, nie. No jesteś pan nawet podpisany. Co prawda w tle, ale... Cóż, w twoim tle. Nie, no ja tutaj jestem, że tak powiem, tylko obiektem przypinania wąsów i brody. A pan zerkasz gdzieś tam z tyłu. Nie możemy powiedzieć, czemu to ma służyć, bo to na razie niespodzianka, ale będzie się działo. Tak mówią. W pogodzie też będzie się działo. Słońce już w Warszawie powoli zachodzi za chmury i tych chmur w Polsce będzie dużo. Zresztą z nich popada deszcz, choć możliwe są także rozpogodzenia. To na południu kraju. W pozostałych regionach pochmurno-deszczowo i jeszcze bez przejaśnień na dodatek. Zagrzmi na Wybrzeżu i Kujawach. Proszę być ostrożnym. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem będzie wiać silniej i porywiściej z południowego zachodu. Tak zdaje się miało być. Nie, z północnego zachodu. A termometry wskażą 20 stopni w Świnoujściu, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, a 19 w Warszawie, Piotrkowie, Grudziądzu, 18 w Trójmieście, Częstochowie, Chełmie i Siedlcach, 17 w Bielsku Białej, Tarnobrzegu, Krośnie i Elblągu. Coś mi się rymuje dziś za bardzo. Łomża i Suwałki bez rymu, 16 stopni. Trójka. Program trzeci. We got some dirty deeds done dirt cheap, that's what we got. 7.30 za nami, a więc wybieram się na koncert. No dziś to będzie prawdziwe, mocne uderzenie. Sprzed lat wielu, ale koncert wcale nie taki stary. Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Tego zespołu przedstawiać Państwu nie trzeba. Można śpiewać z nimi. concrete shoes. Cyanide, TNT, diversion, contract, neptide, high voltage, diversion, boundary. Chrypka aż miło, mimo że było ciepło, bo to Buenos Aires w grudniu. Barburkowy koncert na Dzień Górnika, 4 grudnia 2009 roku, Live at River Plate, czyli AC/DC. Za 19 minut 8 obiecuję Państwu, że opowiemy więcej o gruszkach na wierzbie i wcale nie była to obietnica gruszek na wierzbie. Zapraszamy do Trójki. Bo te, albo na przykład śliwki na sośnie, to wcale nie takie nierealne. Sam Van Aken, artysta i naukowiec z Nowego Jorku, stworzył drzewo 40 owoców. Wiosną kwitnie ono na kilkanaście różnych kolorów, a przez całe lato, jak na targu, można wybierać z niego różne owoce. To drzewo, które krzyżuje 40 przeróżnych rodzajów owoców. Brzoskwinie, śliwki, jabłka, morele, nektarynki, wiśnie, w tym roku także migdały. Na początku projektu zacząłem zbierać wszystkie możliwe owoce pestkowe. Pracowałem z 250 rodzajami owoców. Stworzyłem wielką, kompleksową tabelę, kiedy kwitną i jakie są ich relacje między sobą. Dzięki temu mogłem zaprojektować drzewo. Takich drzew już jest kilka. Piotr Stanisławski z portalu Crazy Nauka. One są na razie dosyć małe, to znaczy to są drzewa mające kilka lat raptem, no ale już jest na nich po te 40 gatunków owoców. No właśnie, jak on to zrobił? No bardzo starą techniką. Technika ma około 4000 lat, bo już w Chinach dobre 2000 lat temu przed naszą erą stosowano szczepienie. No i to tak naprawdę jest wykorzystanie tego, że drzewa nie mają układu odpornościowego takiego jak zwierzęta, czyli nie ma u nich większego problemu z przyjęciem obcej tkanki. Każdy może zrobić coś takiego, że na jednym drzewie wyhoduje nagle kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt rodzajów owoców? Jak ma dużo cierpliwości, dużo czasu. Marcin Zych z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. I trochę smykałki albo szczęścia, no to da się to zrobić. Ale jak? Sposobów jest kilka, natomiast generalnie rzecz biorąc polega to na tym, że łączymy system korzeniowy jednej rośliny z fragmentem pędu, czy też z pędem innej rośliny. Ta technika ma pewne ograniczenia. Już bananowców na przykład na jabłoni raczej się nie doczekamy. Sztuka polega na tym, że udało mu się zebrać bardzo dużo różnych odmian i gatunków drzew, tych pestkowców, co samo w sobie było niezłym wyzwaniem, dlatego że okazuje się, że w tej chwili przy takiej gospodarce rolnej, jaką mamy na całym świecie, bardzo giną takie odmiany. Patrzę na to drzewo jako na sztukę, projekt naukowy i formę ochrony tych roślin. To pierwsza taka kompleksowa próba połączenia tylu roślin. W ten sposób tworzę sobie taką małą formę różnorodności i ochrony owoców. Są śliwki, są gruszki, są też migdały, czyli już taki owoc wydawałoby się niepasujący trochę. No, to nie do końca tak jest. Wszystkie należą do rodziny różowych. Różowate są o tyle sympatyczne z punktu widzenia, powiedzmy, ogrodnika, że generalnie daje się zaszczepić różne gatunki na różnych podkładkach w obrębie tej samej rodziny. Może to jest taka przyszłość, że będziemy, nie wiem, w Polsce hodować mango, banany? To może wygląda bardzo atrakcyjnie, natomiast z punktu widzenia takiego czysto pragmatycznego pragmatycznego sadownictwa było to dosyć by trudne. Bardzo często jest też tak, że każde z nich potrzebują innych zapylaczy, no bo mimo, że rosną na jednym drzewie, po pierwsze potrzebują roślin po sąsiedzku, które dałyby pyłek, potrzebna do tego jeszcze rola pszczół, czy też innych owadów, które ten pyłek, i tak dalej, i tak dalej. Czasami można nawet zobaczyć w naturze, widziałem takie drzewo owocowe, które miało jeden konar, zupełnie inny, właśnie zaszczepiony z innego drzewa. No tu cała sztuka polega na tym, żeby wszczepić w jedną roślinę aż 40 odmian. To jest mnóstwo pracy, bo to nie jest tak, że to się dotyka, podłącza i to w ogóle się łączy samo i do widzenia. Czy możliwe byłoby wyhodowanie śliwek na sośnie albo gruszek na wierzbie? Co do gruszek na wierzbie, to może by się to nawet udało. Natomiast śliwki na sośnie już trudniej zdecydowanie, ponieważ dystans pokrewieństwa między sosną a śliwą jest gigantyczny. Gruszki na wierzbie, o ile pamiętam, takie usiłowania były i to nawet jakoś tam działa, aczkolwiek to dopasowanie wtedy jest zdecydowanie słabsze. Tu zaczynają się problemy, na przykład z budową drewna, z dopasowaniem poszczególnych elementów przewodzących. Jeżeli łączymy dwa zupełnie oddzielne organizmy, no to trzeba je jeszcze jakoś dopasować. Gruszką na wierzbie przeglądał się Łukasz Karusta. Ileż to problemów by rozwiązało? Sad byłby niepotrzebny, to znaczy ta ziemia pod sad. Jedno drzewo wieloowocowe, no powiedzmy sobie dwa drzewa wieloowocowe i problem rozwiązany. Ale to otwiera pole, nomen omen, nowych możliwości, choć podobno nomen omen tu nie pasuje. Także 71335 ranek@polskieradio.pl, tak można do nas pisać, albo 227 trójek, tak można do nas dzwonić. A można przy okazji posłuchać nowego nagrania zespołu The Black Keys, które też tak dzisiaj nam się złożyło. Kończy ostatnią płytę tego zespołu. Gotta Get Away. Odnośnie audycji, gruszek na wierzbie, pamiętam z dzieciństwa u mojej babci na takich starych wierzbach rosła czerwona porzeczka na górze. Nie wiem, ptaki może przyniosły jakieś nasionka albo coś i sobie czerwona porzeczka rosła. Bez żadnego problemu. 22,7 trójek, a uważny obserwator na pewno zauważy świerk rosnący na wierzbie przy Zakopiance w Skomielnej. W pobliżu zakrętu Łasaka, napisał ktoś. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Opowiadaliśmy o zamierających podwórkach, zamykających się przed dziećmi, przed ich zabawami. Słuchacze natychmiast zareagowali. Któż dziś umie grać w klasy? Słuchaczka napisała, że sama widziała, jak mama uczy córkę grać w klasy. To trochę nie do pomyślenia. To jedna sprawa, ale także wiele historii rozmów balkonowych jeszcze między rodzicami a dziećmi. Głos z balkonu. Krystian do domu. A co, głodny jestem? Nie, spać ci się chce. I chciało ci się? No oczywiście, oczywiście. I takich historii już państwo nadesłali więcej. I jeszcze do 9 spróbujemy je zmieścić. Za 11 minut 8 pora na tygodniki. Maja Borkowska. W Tygodniku Powszechnym między innymi rozmowa z Joanną Kluzik-Rostkowską, minister edukacji, zatytułowana Nie chcę wojny religijnej. Minister mówi tak: inaczej niż arcybiskup Gondecki uważam, że neutralność państwa nie jest pustym sformułowaniem. Szkoła jest miejscem, w którym każdy obywatel ma takie same prawa i obowiązki bez względu na wyznanie. Dalej mówi: rozumiem, że są ludzie, którzy uważają, iż mają prawo podpisać deklarację. Czy jednak w takim razie dają też nauczycielom innych wyznań bądź światopoglądów prawo do własnych deklaracji? To rozmowa z minister Joanną Kluzik-Rostkowską w Tygodniku Powszechnym. Także w Tygodniku Ławka. Walka z bezdomnością coraz częściej przypomina walkę z bezdomnymi. Miasta stają się dla nich nieprzyjazne. Z opublikowanego w ubiegłym miesiącu raportu Najwyższej Izby Kontroli podsumowującego działania państwa dla osób bezdomnych wynika, że mają one charakter interwencyjny i doraźny. Czytamy: opieka państwa nad bezdomnymi nasila się w okresie jesienno-zimowym i jest wówczas poprawnie zorganizowana. Brakuje jednak całorocznych systemowych działań wspomagających wychodzenie z bezdomności. W Tygodniku Powszechnym także artykuł Zrób sobie raj, czyli e-żałoba.pl. W internecie działają wirtualne cmentarze. Znicz kosztuje 50 zł, ale palić ma się na zawsze. Można nawet ustawić pogodę. O tym artykuł w Tygodniku Powszechnym. W Gazecie Polskiej urzędnicza dywersja 1 września. W poniedziałek rozpoczyna się rok szkolny. Wiele rodzin z powodu braku kampanii informacyjnej nie otrzyma przyznanych im w programie Wyprawka 2014 pieniędzy. Urzędnicy zachowują się tak, jakby nie chcieli, żeby te pieniądze dotarły do rodziców, mówi Karolina Elbanowska, prezes Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. Fundacja od ponad 2 miesięcy zastępuje urzędników i informuje rodziców o tym, jak mogą skorzystać z programu. W Gazecie Polskiej także artykuł Wojna ojczyźniana Ukrainy. Niepodległa Ukraina rodzi się tak naprawdę dopiero dziś. W 1991 roku dostała państwowość w prezencie. Teraz musi walczyć i płacić za nią krwią. Postsowiecki chory człowiek wschodniej Europy wstaje z kolan. Historycy ocenią kiedyś decyzję Władimira Putina o agresji na Ukrainę jako jeden z największych geostrategicznych błędów w historii Rosji. To w Gazecie Polskiej. Jeszcze polityka, a w niej dziecko, poradnik dla programistów. Czy można wychować dziecko na szczęśliwego dorosłego, który spełnia się w interesującej pracy, dużo zarabia, ładnie mieszka i nie miewa problemów osobistych? Oto kilka uwag na początek roku szkolnego. To w polityce, także w tym tygodniku artykuł z pytaniem w tytule: niech już rządzi PiS. Przekonanie, że PiS nieuchronnie zmierza po władzę, rodzi nowe postawy. Że nie będzie tak źle, że Platformie należy się kara, a zmiana władzy to przecież rzecz normalna. I tak by było, gdyby PiS było normalną partią opozycyjną, piszą autorzy tego artykułu. I czytamy tu: podstawowy błąd logiczny popełniany teraz w polskiej polityce polega na tym, że słabości i błędy Platformy są przypisywane na plus partii Kaczyńskiego. Łagodzą postrzeganie tego ugrupowania. A są to sprawy rozdzielne, z dwóch różnych porządków. Mizeria platformerskiej ekipy w najmniejszym stopniu nie oznacza, że zmieniły się cechy, program i zamierzenia PiS. Potknięcia i knoty rządu nie czynią automatycznie z Kaczyńskiego umiarkowanego demokraty. Jeśli jako coś to będzie z tym PiS, jak wielu zaczyna mówić, to będzie to ten sam PiS, z którym jakoś nie było 7 lat temu, plus smoleński zamach. O tym artykuł z pytaniem, jak już mówiłam w tytule, niech już rządzi PiS w polityce. I jeszcze z polityki: kupić spod młotka. W zeszłym roku trafiło na licytację prawie 7 tysięcy mieszkań zajętych za długi. Czy to dobra okazja? O tym w artykule w Tygodniku Polityka. A tygodniki dla państwa przegląda dziś Maja Borkowska. Po 8.30 porozmawiamy też z komentatorami. Teraz za 6,5 minuty godzina 8. Pora zajrzeć do prasy bułgarskiej. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Pośpiech z Sofii, jak rozumiem. Zgadza się i na początek strony poczytnego dziennika Dnevnik i mocne słowa bułgarskiego ministra obrony, który mówi: Bułgaria jest celem informacyjnej wojny Rosji. Kreml wykorzystuje bułgarskie media, organizacje pozarządowe, organizacje polityczne i gospodarcze do własnej propagandy. Chce tym samym podważyć integralność bułgarskiego państwa, jego wartości, ducha i wolę, stwierdził szef resortu obrony. Dziś do Rady Bezpieczeństwa kraju trafi dokument przygotowany przez to właśnie ministerstwo, w którym jasno stwierdza się, że Rosja jest zagrożeniem dla kraju, a to mocna deklaracja, biorąc pod uwagę prorosyjskie sentymenty w Bułgarii. Ale jak przekonuje minister obrony, Kreml bezpardonowo walczy o wpływy w poradzieckiej strefie wpływów, sięgając po ataki hakerskie czy wspomnianą wcześniej wojnę informacyjną. Sofia nie chce być bierna i w odpowiedzi chce się zbroić. Do 2020 roku wydatki na armię mają wzrosnąć z 1,5% do 2%. Dodatkowe pieniądze pójdą na nowoczesne uzbrojenie, drony, radary, systemy informacji. Sofia chce kupić też 120 pojazdów opancerzonych, pisze gazeta Dnevnik. W niej także o międzynarodowym liście gończym, którym poszukiwany jest większościowy udziałowiec czwartego co do wielkości bułgarskiego banku KTB Cvetan Vasilev. Na sumieniu ma mieć malwersacje finansowe na dużą skalę. W czerwcu bank stracił płynność, został zamknięty, a wypłaty depozytów wstrzymane. Co dalej z tymi pieniędzmi, ma się to okazać dopiero w grudniu. Tymczasem bułgarscy rolnicy mogą rwać włosy z głowy i nie chodzi tu wcale tylko o polskie pomidory, które po wprowadzeniu przez Rosję embarga zalały bułgarski rynek, uderzając bardzo mocno w tutejszych producentów. O tym w ostatnich dniach pisał chociażby dziennik Standard. Problemem, jak się okazuje, są też unijne fundusze. Jak informuje sofijska agencja informacyjna Novinite, Bułgarii najpewniej przypadną pieniądze z przyszłorocznych unijnych środków na rozwój obszarów wiejskich. Ale na tym nie koniec. Nadal nie wiadomo, co z unijnymi środkami na środowisko. Jesienią ubiegłego roku Komisja Europejska zamroziła 900 milionów euro, które miały trafić właśnie na ten cel. Według najnowszych informacji pieniądze będą zablokowane co najmniej do listopada. Oficjalny powód: wadliwe procedury udzielania zamówień publicznych. Nieoficjalnie mówi się jednak, że na tych wadliwych procedurach wiele osób dobrze zarobiło. Źle zarabiają za to bułgarscy lekarze. Młodzi medycy, jak pisze gazeta Duma, masowo deklarują chęć wyjazdu z ojczyzny. Według jednej z ankiet o opuszczeniu kraju myśli 96% lekarzy zaraz po studiach. Średnia płaca w służbie zdrowia w Bułgarii to niewiele ponad 400 euro, a to kilkukrotnie mniej niż w innych państwach Unii Europejskiej. Jedyna rada to podwyższenie pensji, pisze gazeta Duma. Jak na razie w niektórych regionach kraju, w dużych szpitalach zaczyna brakować chociażby anestezjologów, informuje bułgarska Duma. Bardzo dziękujemy. To Prasa Bułgarska. Marcin Pośpiech. Do usłyszenia za 3,5 minuty, godzina 8. Jeszcze w sprawie podwórek państwo piszą. Parę dni temu zadzwoniła przerażona sąsiadka, pisze słuchaczka. Przy bloku po drugiej stronie ulicy po 18 latach od wybudowania postawiono piaskownicę dla dzieci metr na metr i dwumetrową zjeżdżalnię. Ale to będzie hałas. O tempora o mores. Puentuje list słuchaczka. No jeszcze coś z klasyki cytatów. Krystian, pójdziesz do domu po piłkę? Nie, bo już nie wyjdę. In Valencia, then someone tells you, and you cheer, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cries. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie, z internetu, ale w radiu, bo ty słuchasz. Dobrze, słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko, potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej, teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Już od dziś tylko w Fakcie. Wielki poradnik Tydzień z Elementarzem. Po raz pierwszy w Polsce do szkół wchodzi darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów. Co to oznacza w praktyce dla dzieci i rodziców? Wszystko, co musisz wiedzieć o darmowych podręcznikach już od dziś w Fakcie. Partnerem Tygodnia z Elementarzem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Fakt. O tym się mówi. Żegnamy reklamy. Jest ósma, to poranna audycja. Zapraszamy do Trójki w środę, 27 sierpnia. Krystian Hanke, zapraszam na trzecią godzinę naszego spotkania. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Trzy godziny poświęcą posłowie na ten punkt obrad. Dziś wystąpienie premiera z planem rządu na ostatni rok kadencji. Jest nadzieja, że ten rozejm będzie długotrwały. Po 50 dniach zakończyła się wojna w Strefie Gazy. Zakaz reklamy e-papierosów i sprzedaży ich nieletnim. Resort zdrowia obiecuje ustawę zgodną z rekomendacjami WHO. Koniec sejmowych wakacji i mocny akcent na początek nowego sezonu politycznego. Kwadrans po dziewiątej. Premier ma rozpocząć swoje wystąpienie, w którym przedstawi posłom plany rządu do końca kadencji. Sejmowe wystąpienie premiera nie dziwi posła PO Andrzeja Halickiego. Jesień to zawsze przygotowanie planu budżetowego na rok przyszły i w ramach tego planu priorytety. A te priorytety to, jak mówi Halicki, wydatki na obronność do 2% PKB, polityka społeczna, zdrowie in vitro czy pomoc dla rolników dotkniętych rosyjskim embargiem. Lider twojego ruchu Janusz Palikot przedstawił całą listę oczekiwań. Na jej czele likwidacja Senatu. Platforma to obiecywała już w 2001 roku. Kolejne oczekiwania to reforma KRUS-u, likwidacja immunitetu poselskiego, likwidacja funduszu kościelnego, in vitro i związki partnerskie. To jest pic na wodę fotomontaż. Jedną rzecz Donald Tusk może zrobić dobrą dla Polski, podać się do dymisji. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak dodaje, że podobnych zapowiedzi i obietnic było już wiele. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Na wystąpienie premiera i oświadczenia klubów przewidziano w Sejmie czas do południa. Z Bliskiego Wschodu brak doniesień o próbie zerwania rozejmu, a to dobry znak. Wieczorem po 50 dniach walk zakończyła się wojna w Strefie Gazy. Była to najdłuższa i najbardziej krwawa spośród trzech dotychczasowych wojen Izraela z Hamasem. Po stronie palestyńskiej zginęło prawie 2200 osób. W Izraelu ofiar było 70. Wczoraj obie strony zgodziły się na zaproponowany przez Egipt plan pokojowy, ale mimo ogłoszenia długoterminowego zawieszenia broni, po obu stronach granicy atmosfera pozostaje napięta. Tysiące Palestyńczyków wyszły wieczorem na ulice Gazy, by świętować zakończenie wojny. Tuż przed wejściem w życie zawieszenia broni obie strony przystąpiły do ostatniego zmasowanego ataku. Hamas wystrzelił kilkadziesiąt rakiet, a przez cały dzień aż 182 pociski. Jeden z nich zabił dwie osoby w jednym z izraelskich kibuców. Z kolei Izrael zaatakował w ostatnich minutach wojny kilkanaście celów w Gazie, a rakiety zabiły dwie palestyńskie dziewczynki. Hamas ogłosił się zwycięzcą wojny, a w Izraelu pojawiły się pierwsze głosy krytyki pod adresem premiera Benjamina Netanyahu. Premier nie poddał bowiem propozycję rozejmu pod głosowanie rządu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rosyjskie embargo na niektóre unijne produkty ich rujnuje. Proszą więc o pomoc. Za nieco ponad dwie godziny przewoźnicy spotkają się z urzędnikami Ministerstwa Infrastruktury. Wcześniej byli już w resorcie skarbu. Liczą na pomysły, które uratują branżę. Ich zdaniem branża znalazła się w dramatycznej sytuacji. Tadeusz Wilk ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych przypomina, że piątkowe spotkanie miało charakter przygotowawczy i ma nadzieję, że dziś padną konkretne propozycje. Podzieliliśmy się informacjami o problemach, żeby można było przygotować jakieś bardziej ważne decyzje. Przewoźnicy domagają się pomocy finansowej dla firm, które zakupiły tabor, by przewozić towary na wschód. Zakupy te były dokonywane w formie leasingu czy też za środki uzyskane z kredytów. Brak zleceń ze strony rosyjskiej może doprowadzić niektórych przewoźników do utraty płynności finansowej i bankructwa. Jedynym ratunkiem jest więc pomoc rządu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Pełna zgoda. Tak resort zdrowia odnosi się do raportu WHO w sprawie e-papierosów. Wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała dokument w sprawie szkodliwości palenia papierosów elektronicznych. ONZ-owscy eksperci proponują m.in. wprowadzenie zakazu używania e-papierosów w zamkniętych pomieszczeniach, reklamowania ich, sprzedaży nieletnim oraz dodawania substancji smakowych. A wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki przypomina, że trwają prace nad nowymi przepisami w Polsce i będą one zbieżne z rekomendacjami WHO. W naszym projekcie zaproponowaliśmy pełny zakaz reklamy papierosów, specjalną ochronę, głównie informacyjną, kierowaną do osób najbardziej wrażliwych, czyli dzieci, młodzieży, a także kobiet w ciąży, no i kontrolę nad bezpieczeństwem tych produktów. Prace nad projektem powoli dobiegają końca. Do Sejmu dokument powinien trafić późną jesienią. Szacuje się, że w Polsce e-papierosy pali około 1 miliona osób, ale liczba ta szybko rośnie. Od tradycyjnych papierosów uzależnionych jest około 8 milionów Polaków i ta liczba natomiast systematycznie spada. 14 ton pomidorów już czeka. Dziś w hiszpańskim Buñol słynna tomatina. Bitwa na pomidory odbędzie się już po raz 69. Weźmie w niej udział 22 tysiące osób z całego świata. Bilety wstępu dawno zostały już wykupione. Na decydujących się w ostatniej chwili czekają drogie wejściówki, które można kupić tylko razem z koszulkami. Od świtu do Buñol podąża z całej Hiszpanii ponad 300 autobusów. Z Barcelony wyjechały o 3 nad ranem. Wojna na pomidory rozpocznie się o 11 i potrwa około 2 godzin. Nad jej bezpieczeństwem czuwać będą policjanci, lekarze i pielęgniarki. Hiszpanie nie stanowią większości uczestników. Najwięcej biletów wykupili Australijczycy, Brytyjczycy i Japończycy. Po raz pierwszy bitwie towarzyszy festiwal muzyczny. Koncerty rozpoczęły się wczoraj i potrwają do jutra. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to tyle w tym serwisie Trójki. Czas na informacje sportowe. W studiu jest już Tomasz Grozdowski. Coś niecoś już wiadomo, kto zagra w Lidze Mistrzów. Wczoraj cieszyli się jak Europa długa i szeroka od Cypru po Porto. Po raz trzeci w Lidze Mistrzów w fazie grupowej zagra Apoel Nikozję po wczorajszej wygranej 4-0 nad Alborgiem. Batę Borysow pokonał Slovana Bratysława 3-0 i też zagrał duże pieniądze. Poza tym FC Porto po wyeliminowaniu Lille, Zenit Sankt Petersburg po zwycięstwie nad Standardem Liège, no i Maribor, który pokonał Celtic Glasgow 1-0. W pierwszym meczu między tymi zespołami był remis 1-1, więc to Słoweńcy zagrają w Lidze Mistrzów. Dziś 5 kolejnych pojedynków, a jutro o Ligę Europejską powalczą Legia i Ruch. Angel Di Maria opuścił Real Madryt i został piłkarzem Manchester United. Argentyńczyk podpisał 5-letni kontrakt, a kosztował blisko 60 milionów funtów, co jest rekordem Premier League. Wsparcie Manchesterowi się przyda, bo sezon zaczął się dla nich słabo. W lidze remis i porażka, wczoraj klęska w drugiej rundzie Pucharu Anglii. Porażka z Milton Keynes 0-4. Po Stevenie Gerrardzie teraz Frank Lampard ogłosił zakończenie gry w reprezentacji Anglii. Zagrał w niej 106 razy. To była trudna decyzja, ale po mundialu w Brazylii konieczna, powiedział piłkarz. US Open to jedyny wielkoszlemowy turniej, w którym Jerzy Janowicz nie wygrał choćby jednego meczu. Chodzi o turniej główny. Dziś ma szansę przełamać tę klątwę. Polak zagra z Serbem Duszanem Lajowiczem, sklasyfikowanym w rankingu o blisko 20 pozycji niżej niż Jerzy. Agnieszka Radwańska w drugiej rundzie spotka się dziś z Chingą Shuai Peng. Wczoraj zaś grały Paula Kania i Katarzyna Piter. Obie przegrały. Dziś decydujący dzień dla naszych koszykarzy.